Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 maja, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju uroczystości Dnia Flagi z udziałem prezydenta na Zamku Królewskim. Około 10 tysięcy ludzi idzie w Marszu Żywych w Oświęcimiu. Poznamy 65 triumfatora piłkarskiego Pucharu Polski. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystym podniesieniu flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. W uroczystości wzięli też udział małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, kierownictwo Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski, Halina Szymańska, Paweł Mucha, Wojciech Kolarski i Adam Kwiatkowski. Panie prezydencie, dowódca garnizonu Warszawa, generał brygady Głąb, melduje wojskową asystę honorową w gotowości do uroczystego podniesienia flagi państwowej w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Czołem, żołnierze! Naszą uroczystość zakończy defilada kompanii i orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Kompania za mną! Marsz! Na wrocławskim rynku przy akompaniamencie orkiestry reprezentacyjnej wojsk lądowych podniesiono biało-czerwoną flagę na maszt. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powiedział, że cieszy się, iż wrocławianie wybrali wspólne świętowanie. Są takie szczególne właśnie dni w roku jak ten, kiedy jesteśmy, na szczęście jesteśmy razem, przynajmniej tutaj we Wrocławiu jesteśmy razem i jest coś, co nas łączy, to są te barwy biało-czerwone, to jest Polska, to są te nasze lokalne ojczyzny. Dzień flagi obchodzony jest 2 maja na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 roku. Około 10 tysięcy ludzi idzie w Marszu Żywych w Oświęcimiu. W Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady Żydzi z całego świata i Polacy co roku przechodzą trasą między dwoma dawnymi nazistowskimi obozami. Marsz Żywych idzie po raz 28. Ministerstwo Energii zdecydowało o uwolnieniu z rezerw strategicznych 800 tysięcy ton ropy naftowej. To efekt wstrzymania tydzień temu przez przedsiębiorstwo eksploatacji rurociągów naftowych odbioru rosyjskiej ropy płynącej ropociągiem Przyjaźń. 19 kwietnia strona białoruska poinformowała Polskę o zanieczyszczeniu transportowanej ropy zwiększoną zawartością związków chloroorganicznych. Rzeczniczka Ministerstwa Energii Anna Borecka-Hajduk potwierdziła, że uruchomiono najpierw 500 tysięcy ton, a później 300 tysięcy. Uwolnienie rezerw ma zapewnić ciągłość przerobu i zapotrzebowanie polskiego rynku na paliwa do czasu wyjaśnienia przyczyn awarii. Rosyjski operator ropociągów sprawę zanieczyszczenia ropy skierował do prokuratury i Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Poznamy triumfatora piłkarskiego Pucharu Polski w wielkim finale na PGE Narodowej. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Lechem Gdańsk. Na mecz wybiera się nasz redakcyjny kolega Adam Malecki. Zagrają, by przejść do historii. Już raz im się ta sztuka udała. Jagiellonia triumfowała 9 lat temu, a Lechia w 1983 roku. Część obu zwycięskich drużyn zasiądzie dzisiaj na trybunach. Także zawodnicy, którzy 36 lat temu pokonali w Piotrkowie Trybunalskim Piasta Gliwice. Potwierdza Patryk Siedliński, rzecznik prasowy Biało-Zielonych. Prawie cała, bo nie każdy mógł ze względów osobistych, ale powiedzmy 3/4 zawodników pojawi się i będzie też dopingowało w koszulkach, w szalikach. W barwach Jagiellonii gra piłkarz, dla którego będzie to powtórka z rozrywki. W finale Pucharu Polski, pierwszym rozgrywanym na PGE Narodowym, wystąpił Jakub Wójcicki i zdobył puchar z Zawiszą Bydgoszcz, który pokonał Zagłębi Lubin. To niezapomniane chwile. Fantastyczne przeżycie. Życzę każdemu polskiemu zawodnikowi, żeby miał tutaj okazję zagrać. Trzeba tutaj doceniać te chwile, bo jest to wspaniały czas. A kto dzisiaj wzniesie triumfalnie Puchar Polski? Lechia czy Jagiellonia? Początek meczu o godzinie 16. Warszawa, Adam Malecki. A kolejny serwis w Trójce o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

te włosa potargał wiatr, by rzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja, to drogi dwie i szczęścia dwa. Tak, i rzut oka poza pierwszą setkę, 192 miejsce, Kwiaty we włosach, Czerwone gitary. 12 trójkowy polski top wszechczasów na antenie do godziny 21. To ostatnia godzina mojego spotkania z Państwem, ale Piotr Baron, mój zmiennik, już jest, będzie prezentował następne utwory. No a my wracamy do zestawu. 56 miejsce, rok 1982.

63 na 55. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki, Zofia Kamińska. 1983 rok i ten utwór nigdy nie był tak wysoko w naszym topie. Piotr Metz mówił o tym, że są tylko dwie nowości, ale są też cztery powroty do pierwszej setki. Trzy były akurat u niego, a ten czwarty będzie teraz, na miejsce 54. To był rok 1981. Planet.

zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic. Pełna wersja albumowa. Do kołyski. Jam 2004 rok. Najwyższa pozycja 34. To było w 2016, a w tym roku na miejscu 52. Następny utwór jest w naszym topie dopiero dwa razy. Rok temu 76. miejsce, w tym roku 51. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Mississippi w ogniu, organek, 2 lata na naszym topie, z 76 na miejsce 51. No i słuchacz napisał, że we Wrocławiu wczoraj organek na koncercie fantastycznie i Mississippi też dobrze zabrzmiała, i we Wrocławiu padł jednak rekord Guinnessa w ilości gitar grających. Ale atak dwóch Piotrów, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale was nie było we Wrocławiu. No podejrzewam, że gdybyśmy byli, to nie gralibyśmy tego riffu. No właśnie, Stelka, a co ty nie masz to w domu robić? Top cię tak jakoś zmobilizowało, tak, jesteś wcześniej, tak? Radio. Tak, radio to mój dom, w związku z tym jestem i czekam na swoją kolejkę. Okej, okay, ale wcześniej Piotr Baron, witaj Piotrze. Ja właśnie się wystraszyłem, jak zobaczyłem Piotrka, bo myślałem, że przyjechałem za późno. To jest klasyka, tak, gatunku. Tak, to jest tak, że jak ja przychodzę w piątek w godzinie 10, to też tak się rozglądam po korytarzach, czy Piotrek się gdzieś nie... Ale było tak parę razy, że byłeś akurat przypadkiem zupełnie, prawda? Nie, tak. Nie w celu poprowadzenia, tak, audycji. Tak. 12 trójkowy to wszechczasów. Ja jeszcze tylko powiem, że można śledzić bieżące notowania na stronie naszej trójkowej, polskieradio.pl/trójka, na Facebooku oraz na Twitterze pod hashtagiem, chociaż nie wiem, o co to chodzi, bo nie używam, Polski Top Wszechczasów. Stelka będzie... No, że to jest takie o i tu o. Taki, okay, krzyżyk troszeczkę inaczej. No dobrze. I jeszcze chciałem powiedzieć, że mamy płyty Polski Top Wszechczasów 2018. Płyta jest dostępna na stronie sklep.polskieradio.pl. A ja mam trzecią, a i każdy z was będzie miał po 3 płyty dla słuchaczy. Wymyślcie sobie jakieś konkursy fajne. A ja wymyśliłem, że pierwszy, kto zadzwoni i powie, jaka to piosenka teraz będzie, bo jest sporo braków, moim zdaniem, w tym zestawie, no ale setka jest taka po prostu... Sporo braków, to dobrze, bo to zespół Brak świetny. Zapytam cię, czy to jest tak, że można tak robić, że utwory, które nie znalazły się w setce, a na przykład ja zagłosowałem, bo bardzo mi się podobają, to można je zaprezentować? Będziesz miał chyba 3 takie szanse. Tak się zdarzyło, że w tym roku na apel słuchaczy prezentujemy tylko 1 setkę, w związku z czym jest trochę więcej czasu. O, już widzę, jak Stelka się rozwinie. Więcej czasu, żeby sięgnąć poza 1 setkę. To jest też taki utwór, którego mi zabrakło w 1 setce, no ale on jest na miejscu 105, czyli właściwie można powiedzieć, że prawie kompletnie 1 setka. Oglądaliście już zestaw cały? Mhm. No oczywiście, że tak. I to są jakieś niespodzianki? Tak jak w reklamówce. Będą niespodzianki? Ten zestaw, który ja wylosowałem, nie chcę się z tobą licytować, też jest atrakcyjny. Tak. Znowu nie będą słuchacze mogli wyjść na spacer. Ale nie ma niespodzianek i nie ma zaskoczeń. Dla mnie.